Na leo imesahaulika katika baadhi ya mahala kuzungumzwa shari ya hawa watu na shari ya makhawarij. Walidhalika afsadu fil bilad wal ibad, wakafisidi katika nchi na wakafisidi waja, wakaathiri vijana wingi wakawa na fikra za kikhawarij, wakizungumza atani fi ulatul umur, wakizungumza kutukana viongozi. Na bali leo kuna matamshi ambayo hutembea baina yetu, haya matamshi yanaashiria alama za kikhawarij. Matamshi ambayo hutembea ndani yetu yanaashiria alama za kikhawarij yapo kwa Uislamu. Yapo kwa Uislamu. Na matamshi hayo ni kutukana Saudia. Mfalme Salman Allah amlani, usema watu hivyo. Muhammad bin Salman amfanya kadha, amfanya kadha. Walidhalika khair au maneno mazuri ambayo waliosoma baadhi ya wanachuoni, nuhibbukum ya ala suudi diyanatan limalakum min sabiqin mahmudu linasrikum ash-sheikh al-imam Muhammadan wa da'watahu hatta ala at-tauhid fa asbahtum ansara haqqan, nuhibbukum wa hubbukum dalilun ala man indahu at-tauhid. Muslim ambaye akuna tauhid na qalbi yake ni hayy, na Muislam katika ahlu sunna wal jamaa huipenda Saudia. Wale wanadamu kukosea kama vile sisi tunapatia na kukosea. Mzazi aweza akapanga mambo nyumbani kwake, mengine yakawa ni makosa. Sisi twalea watoto wetu, lakini katika malezi ya watoto wetu uweze ukalea watoto watano, mmoja akaamka akawa na akhlaki si mzuri, taibu yafaa kwa wale wengine wakutukane? Ni haki utaridhika wewe kama mzazi kwa wale wengine wakutukane, wakwambie mzazi gani wewe huna maana? Hili ni kosa, wala hala kosa hili si lako. Taibu khairi ambayo Saudia inaifanya yafaa sisi yahiku lana tuifanye. Miaka miwili iliyopita wameweza kuingia mahujaji milioni tano. Saudia inawasimamia. Lidhalika katika baadhi ya fikra ambazo ziko leo ni fikra za kikhawari za kuitukana Saudia. Walidhalika maulama wasema yoyote ambaye atakayemuona anawatukana Saudia, basi mtu ana alama mbili, moja katika hizo. Ima jahil hafahamu Saudia, asikiliza BBC, asikiliza habari za urongo, asikiliza habari ambazo asili yake zimetoka kwa makafiri ambao hawaipendi Saudia, anaitukana Saudia. Hakuna njia nyingine utapata habari, usikilize habari ambazo za makafiri. Usikilize habari za makafiri, waeleze habari za urongo, waitukane Saudia. Lidhalika ikhwa as-sami wa ta'a. Tumi sallallahu alayhi masahaba in ta'ammara alaykum 'abd فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Yote yule ambaye atakayeishi miongoni mwenu nyinyi masahaba ataona ikhtilaf nyingi. Na firqa ikhtilaf au ikhtilaf kathira, kathratul ara, rai zimekuwa ni nyingi. Walidhalika baadhi ya watu wakasema tuchanganywa, huyu wasema hivi, huyu wasema hivi. ولذلك متوم صلى الله عليه وسلم سيما افترقت اليهود على 73 فرقة وستفترق هذه الأمة على 72 فرقة. افترقت اليهود والنصارى على 73 فرقة. ما يهودنا ما نصارى ومجوانيكا في كوندي 73. وستفترق هذه الأمة. نهو أمة كتك وإسلام watagawanyika vikundi 72 kulluha fi nnari, hivi vikundi vyote vitakuwa motoni illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja. Lidhalika lazima muislamu ajiulize nafsi yake, je, waitafuta ukitafuta hicho kikundi ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam amekielezea? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kikundi hicho ni kile ambacho maana alayhi wa ashabi, ni kile kikundi ambacho niko mimi na masahaba zangu, watakopita katika barabara hii na kikundi hichi, hawa ndio kuchukua katika haki. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wa taa wa inta amara alaykum abd fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati, basi shikamaneni na sunna zangu. Fa alaykum bi sunnati, shikamaneni wakati huno wa fitna utakaozuka, shikamaneni na sunna zangu. Wa sunnati alkhulafa'ir rashidin almahdiyin, na mushikamane na sunna za makhalifa wangu wanne waongofu, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Falidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhusia tushikamane, tukashikamane na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tushikamane na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walidhalika qawlu Abu Bakar wa qawlu Umar radiyallahu anhum wa qawlu Uthman wa qawlu Ali, hizi ni kauli ambazo yambaghi an naquma bifi'liha, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha katika haya ikhwa. Falidhalika balaa adhima, tuko katika hali na wakati ambao ni wakati uliokuwa umeharibika. Lidhalika hakuna marji isipokuwa turudi katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walidhalika na dini ya Mtume na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imebainishwa. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam asema katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatin la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Alhadith halali imebainishwa. Walidhalika kutibat almusannafat wa ulifat alkutub, vimetungwa vitabu kuelezea hadithi ni sahihi, hadithi ni dhaifu, ili muislamu asikorogeke akaenda kuchukua hadithi ambazo ni dhaifu na hajui. Maulama walistruggle, wakafanya kazi, ndugu zangu Waislamu. Walidhalika Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Mughira ibn Barziz al-Ju'fi maulahu Imam al-Bukhari aliandika sahihu al-Bukhari katika Lailatul Muqmira. Hakuna light yuwategemea apate mwangaza wa mwezi ili apate kuandika sahihu al-Bukhari. Walidhalika Imam al-Bukhari hakuwa akiweka tarjama katika kitabu chake isipokuwa kisali rak'atain akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na amla ameandika Imam al-Bukhari yote ambayo ameandika katika sahihu al-Bukhari, ambayo leo sahihu al-Bukhari waweza kuipata dakika 5 hata haifiki ukinazil PDF sahihu al-Bukhari yaje. Imam al-Bukhari ameandika hichi kitabu ambacho sisi leo tunanazil dakika 5 kisha teremka. Imam al-Bukhari ameandika katika Lailatul Muqmira, ameandika katika hali ambayo ni ngumu sana. Walidhalika tartibi ya Imam al-Bukhari haikuwa mzuri kama tartibi ya Imam Muslim, kutokana na suuba ambayo alipitia Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Na Imam al-Bukhari amekusudia katika uandishi wa kitabu chake aandike hadithi zilizosahihi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walidhalika kakiita al-Jami' as-Sahih au al-Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min umuri an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Hii ina maana, ndugu zangu wa Kiislamu, ya kwamba watu walitoa mashaka kuandika, watu walifanya bidii kuandika vitabu. Walidhalika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimebainishwa, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Lakini mahawari walipozuka waliwakufurisha Ali radhiyallahu anhu, na walimkufurisha Uthman radhiyallahu anhu, na waliwapiga vita Ali na Uthman radhiallahu anhu. Walidhalika toka hizo nyakati mpaka leo fikra za kikhawariji zinaenea, na fikra za kikhawariji ziko na zimeleta maafa makubwa sana. Na katika tarehe za hivi karibuni, wacha tarehe za zamani, tarehe za hivi karibuni ambazo zinaonyesha ubaya wa khawariji, wale ambao wanakufurisha Uislamu na uwasinyanyulia Waislamu silaha. Katika tarehe za hizi zama, za hizi zama za sasa, walichoka wakaenda katika Masjidun Nabawi. Wakienda katika Masjidun Nabawi wakategea wakati ambao mahujaji wametoka haji, wamerudi zao Masjidun Nabawi. Haji ametoka, alipotoka amekwenda zake kufanya ibada haji. Wakaingia chooni, manake hakuweza kuingia ndani ya msikiti. Wakaingia chooni katika vyoo kule Saudia, wakaingia chooni, wakachukua gurnet, wakaitupa chini ya choo. Wakaua askari wawili na baadhi ya watu kadhaa wakawaua. Masjidun Nabawi, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika Sheikh Abdul Muhsin Labadi ameandika fi dhalika maneno ambayo ni maneno ambayo mazuri sana. Bi ayi aqlin wa din, kwa akili gani na dini gani yakunu tafjira jihadan, inakuwa malipuzi kulipua sehemu ni jihad. Walidhalika tuulize wazee ambao wameketi miaka, kuna baadhi ya wazee jazahumullahu khairan, kuna baadhi ya wazee ambao wamidiriki nyakati za zamani, wajua Waislamu walivyokuwa wakiheshimiwa ndani ya Kenya hii. Waislamu walikuwa wakiheshimiwa, wakipewa uhuru, wakipewa na nafasi kubwa katika sehemu, wajulikana hawa ni Waislamu. Lakini leo Waislamu sivyo kama zamani heshima yao, bali imekuwa leo mtu wa kwanza, suspect wa kwanza ni Muislamu, kwa sababu kuna kikundi kiovu ambacho ni mahawariji ambao unyanyua silaha. Lidhalika Muislamu yoyote ambaye wasikia maneno haya asikubali fikra ya kihawariji iingie ndani ya nyumba yake ama iathiri katika sehemu yake, kwa sababu ni fikra ambayo ni mbaya. ولذلك بعض العلماء كما الشيخ محمد بن عمر بازمول وغيره من العلماء المتقدمون المتأخرون ومياندika كتابه الشيخ محمد بن عمر بازمول مياندika براءة السلفيين من منهج الخوارج التكفيريين نخطار زيدين كوانبا ليو بعض المخوارج وكجيتا وما سلفي بعض المخوارج وكجيتا سيسي ما سلفي السلفي الخارجي وكجيتا وكواني ما سلفي. Lidhalika yambaghi alhadhar alhadhar ikhwa, na hichi kikundi kibaya sana cha mahawari ambacho kimetanda katika miji yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anambia alaykum bisami wa ta'a, yafaa tubaki katika sami wa ta'a. Wa in ta'ammar alaykum 'abd fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, fa alaykum bisunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha, shikamaneni na hizo sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa'adhu 'alayha bin nawajid. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema shikamaneni na hizo sunna zangu, wa'adhu 'alayha bin nawajid, nazishikeni vizuri kwa magego. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, Mtume sallallahu alayhi wasallam ambia masahaba إياكم احذروا من البدع فإن كل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبي صلى الله عليه وسلم يتحذرشنا بدع. لذلك نبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أسمى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يتكيفان عمل أما يسيسي تكيفان basi atarejeshewa yeye mwenyewe amali ile ambayo Muislamu ameifanya. Lidhalika Uislam na ndugu zangu, na wahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na msisahau ya kwamba hirzi ya hii yote na mazuio makatazo haya yote ni ataallum, kusoma ilmu ndugu zangu Uislamu. Hiyo ndo sababu ya falah na najat. Walidhalika mwanzo wa hadith asema tumekuja atainaka zairin, tumekuja wenye kukuzuru wewe muktabisin, tutafute ilmu. Falidhalika imepokewa baadhi ya hadithi nyingi masahaba radhiallahu anhum wakijiliwa na watu wakija kusoma ilmu. Falidhalika wamekuja baadhi ya ufuju kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakija wakisoma ilmu. Lakini pia vile vile yapasa kwa Waislamu kuitambua shari ili waitahadhari. Wewe inatahadhari na hino shari ambayo Waislamu inawapata. Leo subhanallah tukiangalia leo ndugu zetu wangapi? Vijana wangapi wameteketea? Vijana wangapi wameteketea? Vijana wingi wameteketea. Vijana wingi wamedhurika ikhwa ibadallah. Vijana wingi sana wamedhurika kwa sababu gani? Kwa sababu fikra ya kikhawarij. Walidhalika imetuathiri fikra ya kikhawarij katika sehemu zote, nyanja zote za Uislamu. Hata kufanya biashara kwa Muislamu, leo Muislamu hafanyi biashara kwa uzuri kama zamani. Kwa sababu ya fikra za kikhawarij. Lidhalika kila Muislamu atakikana asimame kuitetea ama kuutetea Uislamu uliokuwa wa sahihi ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza. Kila Muislamu, lakini vipi utautetea Uislamu uliokuwa sahihi? Huwezi kuutetea Uislamu uliokuwa sahihi mpaka ufahamu ni upi usahihi na upi si usahihi. Ikiwa ufahamu upi ni usahihi na upi si usahihi, huwezi kuutetea. Lidhali katika min alamati sahib sunna, katika alama zinazodhihirisha kwamba huyu mtu ni sahib sunna. Lidhali kama neno haya nakal Imam Muslim, kisha akataja sema min alamati sahib sunna, katika alama za mtu wa sunna, hubbuhu li ahli sunna, kuwapenda watu wa sunna, wabughdhuhu li ahli albatil, na kuwachukia watu wa batil, watu ambao wanasimama kupinga hiyo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni katika alama ya sahib sunna. Lidhalika yafaa kila Muislam, ikiwa aqal ahwal wewe huwezi kusoma, aqal ahwal huna wakati wa kusoma, unga mkono, patia mkono, pea support vijana wa hii da'wa ya haki, upatie nguvu vijana katika hii da'wa, waambie mko kwenye haki, imdhu, mko kwenye haki, endeleeni. Lakini subhanallah, kuna baadhi ya watu wamekuwa waovu sana. Kijana daiman akisoma Qur'an, kijana daiman na kitabu, humuoni isipokuwa na vitabu, humuoni yeye isipokuwa soma vitabu, humuoni yeye isipokuwa tafrigh, yuachukua maneno ya maulama kila wakati, wasikiliza durus, na hiyo ndio shughuli yake. Watu watoka waenda kuwasaliti kwa serikali, waona yule ni al-shabab. Na sisi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aitambuze serikali ni nani al-shabab na ni nani si al-shabab. Na da'wa salafia iko dhidi ya makhawarij na al-shabab. Hii ni da'wa mansura, ni da'wa ya haki. Sisi tuwapinga hizi fikra za al-shabab kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la in adraktuhum law kama nitawadiriki la aqtulannahum qatla adin. Hii yaonyesha kwamba hawa ni viumbe wabaya. Lidhalika Muislam asupport, toa support yako kwa watoto, kwa vijana ambao wananusuru sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lini wewe utasimama kuwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala utasema ninanusuru vijana, nimeona vijana wakisoma msikitini, wallahi shughuli ya mshagil hawa vijana ni kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na shughuli ya mshagil ya mashekhe zetu ni kufanya bidii ya kubainisha haki. Hii ni sawa, hii si sawa, hii yafaa, hii haifai. Hiyo ndio shughuli yao. Leo vijana hao baadhi yao waenda kuwasaliti kusema hawa vijana wana fikra za kishabab. Ataka nini Muislamu ambaye amekwenda kusaliti vijana ambao wanasoma msikitini, hawana makosa? Watambue Waislamu umuman ya kwamba da'wa tusalafia hii ni da'wa ya haki. Da'wa tusalafia iko mbali na fikra za kikhawarij, iko mbali na fikra za al-shabab, iko mbali na fikra za Boko Haram, ISIS, Jabalun Nusra, Al-Qaida, wote sisi masalafi tuko mbali na fikra hii. Na kama tuona ni haki tutasema kwa hii ni haki, tuona hii si haki, hii ni batil, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea kuwa hii ni batil. Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia makhawari yasema yamruquna min alislami kama yamruqu samu min arramiya. Lidhalika aqal shay ni muislamu asimame ku support haki, iaid haki, walaka ajrun fi dhalika, wewe law utamuin utamsaidia talibi ilmin, mwanafunzi wa ilmu utamsaidia, usimsaidie mali, usimsaidie kadha, usimsaidie, mpatie raha tu katika kusoma kwake. Ukimuona sallim alayhi, Allah kubarik bana, khalas, wallahi wewe kuna ajri, addalu ala khairin kafaili. Lidhalika sisi hatupingi viongozi katika manabir kuwatukana viongozi, hisi katika sera ya manhaji salafi. Manhaji salafi sera yake ni kuombea viongozi wa Islamu dua, na viongozi wakikosea kuhifadhi nafasi zao kama viongozi. Na ukisikia salafi yuwatukana kiongozi, basi ujue ni katika salafi, lakini amekhalif manhaji salafi. Manhaji salafi si kutukana viongozi katika manabir. Walidhalika kuna baadhi ya Waislamu wakafanya haya, wakasaliti waliokuwamo na wasokuwamo, wakawatia vijana dosari, wakaitia shaka serikali kuwa hawa na wana fikra hizi. Mtu ambaye akbala ala ilmu, jamani ndugu zangu wa Islam, mtu yoyote ambaye amekimbilia anasoma ilmu, basi mtu huyu yuko mbali na fikra za kikhawarij, na fikra batil, fikra mbovu. Na sisi kwa sababu tuko katika haki, sisi kwa sababu tuko katika haki, lidhalika ikhwa tutasema ya kwamba da'wa salafia ni da'wa ya haki, ni da'wa ambayo inapingana na da'wa nyingine zilizokuwa da'wa za batil. Walidhalika hii da'wa ni da'wa ambayo yafaa iungwe mkono, kwa sababu ni da'wa ina haki ndani yake. Na hakuna haki zaidi ya kunusa harufu ya ilmu. Ukinusa harufu ya ilmu na ukianza kusoma ilmu, ndiyo katika asbab za kupelekea wewe muislamu kuifahamu haki. Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Irbad bin Saria, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema isma wa ati, sikiliza, asamu wa taa, kusikiliza na kutii viongozi. Wa in taamara alaykum abd fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Wal khuruj, na kutoka kwa viongozi ni hali tatu. Al khuruj ala ulati al umur, kuna hali tatu. Al khuruj bil i'tiqadi wa bil qalbi, kutoka katika taa ya viongozi kwa kalbi na i'tiqadi. Vipi maana haya? Maneno haya bi maana ya kwamba man yusahih madhhab al-khawarij, mtu ambaye anasahihisha madhhab ya kikhawarij, na anasema ya kwamba al-shabab kunya haki na wale wako katika jihad, basi huyu ni khawarij, na yeye ametoka katika taa ya viongozi. Hiyo ni ya kwanza. والخروج باللسان, الخروج باللسان, kutumia mdomo ama kutumia ulimi wa muislam kwa kutoka katika taa ya viongozi. Yamdah al-khawarij, ukiona katika simu yake yuko na anashid, anashid zinatia hamasa, ukisikiliza maneno yake anakuambia ah, hawa mashallah, hawa ndio maikhwa, hawa ndio maikhwa. يمدح الخوارج, نوصيف ما خوارج هي pia ni katika alama ya kwamba huyu mtu ni kharij. Alama ya tatu, hamlu silah, kunyanyua silah. Alama ya tatu, hamlu silah, kunyanyua silah. Ana sahih madhahib ya khawarij, kisha baada ya kuwa sahih madhahib ya khawarij, anazungumza, anawasifu makhawarij, kisha baada ya ananyanyua silaha kupigana. Walidhalika baadhi ya ikhwa wanataamal mambo ambayo hutokea mitaani. Baadhi ya vijana hushika watu ngeta. Baadhi ya vijana hushika watu ngeta, wakaumiza watu. Lakini mmetaamal jambo, kuna jambo lazima ataka kuzingatiwa. Vijana hawa ambao hushika watu ngeta, mara nyingi hushika ngeta vijana ambao, ama mara nyingi hushika ngeta na kuumiza wasiokuwa Waislamu. Mara nyingi ukiangalia walioshikwa ngeta, waliopigwa, waliovamiwa, mara nyingi si Waislamu. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu wao wanaona ya kwamba ile ni jihad. Kwenda kumpora kibete, kuchukua vile vitu vya ule mtu alikofokuwa navyo, ile ni jihad. Ndio maana ukora hauishi, kwa sababu wao wanaitakidi sisi tuko kwenye dini. Sisi tuaitetea dini na hii ni ghanima, husema hivyo wao. Kwa ile ni ghanima, kuchukua mali na kuwapora na kuwavamia wasiokuwa Waislamu, kuwaua ni ghanima. Nani amekwambia ghanima? Nani amekwambia ghanima? Walidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, atadhuruna man al-muflis? Masahaba asema, al-muflis fina man la dirham lahu wala mataa. Fakala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, al-muflis min ummati man yati yawm al-qiyama bis-salati was-siyami waz-zakati wa yati wa qad shatama hadha وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام مال يا يولي أمباه سيم إسلام سي حلالي يولي نكيوم بي أفاه كبيرتي وأماني نيي يوتكاكويش أيشي وابي. Mbona wende ukamkabe ukamfanyie dhulma? Ukasema ya kwamba hii yafaa? La, bali vijana wingi wanaofanya ukora huo hudai wao kuwa hii ni ghanima na hii ni mali yetu. Hii yote imetokana na fikra ya kikhawarij. Fikra hii imetokana na fikra nani? Ya kikhawarij. Hamlu silaha. Vijana hubeba silaha kali. Na wakati mwingine ukiwapinga wewe ndio kwanza utakayemalizwa. Lidhalika baadhi ya watu wakuogopa, bwana usimseme yule bana. Yule bana usimwambie, mwache afanye tu, kwa sababu ukimfuata ukimsema akijua huna bahati. Lidhalika ndugu zangu, ya kusema mingi sana na hasatan kuhusiana na hii firqa ambayo ni firqa mbovu na firqa mbaya, ambao vijana wetu wingi wameathirika na fikra hii. Lakini manhaji salafi itasahih biidhnillahi. Manhaji salafi itaongoza kijana imtoe katika fikra hizi. Walidhalika wewe mzazi ukimuona kijana wako yuko katika yuko katika ama ni salafi, basi usiwe na shaka kuwa na raha. Mzazi ukimuona kijana wako ni salafi, kuwa na amani, ujue masha Allah, alhamdulillah, taufiki ya Allah imeingia nyumbani kwangu. Na ukimwona kijana wako si salafi, ogopa. Jambo lolote liweza kalibeba, fikra yoyote iweza kumuingia. Lakini kijana akiwa salafi, masha Allah, khairun wa ni'ma. Hata kama hata soma awe ni msomi, basi atakuwa na manhaji ya sawa. Hata zusha katika dini, fanya bid'a, la. Hata zusha, walidhalika ndugu zangu wa Kiislamu, njia ya kurekebisha matatizo yaliyopo majumbani kwetu ni vijana wawe masalafi. Ndio njia, hakuna njia nyingine. Vijana wote Mombasa kwa masalafi, mashaallah, hamtasikia nyinyi, wallahi billah, ahlif billah. Hamtasikia mara intokea kadha, intokea kadha, intokea kadha. Bali vijana wangapi ambao wana records wajulikana kwamba vijana walikuwa sumbua nyumbani, lakini alipokuwa salafi, masha Allah, wampiga, Allah kusamehe. Hizo ndo akhlaqi za masalafi. Salafi wapigwa, sema Allah kusamehe, ah, mashi alhal, khalas, min Allah khalas. Usimchukue mtoto wako ukasema kwamba mtoto wangu nitamchukua nimpeleke tablighi, labda nikimpeleka tablighi ndio wale watu kidogo wako na tawadhu na upole. Urongo, tablighi hawana utawadhu na upole. Tablighi hawana tawadhu na upole, ama kikundi chingine chochote. Hamuoni nyinyi baadhi ya Waislamu wakapeleka wazazi, wakapeleka watoto wao katika shule za Mashia na Rafidha? Wazazi wanapeleka watoto wao katika mashule ya Marafidha Mashia, kwa nini? Wataka nini wao? Mtoto asoma ajue Abubakar ni kafiri, Aisha radhiallahu anha ni mzinifu. Hivyo ndo itikadi ya Mashia. Anakuja Aisha ni mzinifu, Abubakar ni kafiri, wewe washtuka naye ni mzazi. Lidhalika ndugu zangu wa Kiislamu, uongofu wa kullu khairin, kila khairin ndugu zangu wa Kiislamu, fitibai man salaf wa kullu khairin, na kila khairi fitibai man salaf ni kufata wale waliotangulia, wema waliotangulia. Wa kullu sharrin, na kila sharri fitibai man khalaf ni kuzusha, kufata wazushi waliozusha katika dini hii. Lidhalika Muislamu akitaka amani kwa watoto wake, mfanye kijana, jaribu kama mzazi, hata kama wewe si salafi. Si wazazi wote ni masalafi, wazazi wote wengine maskini, yo swali mtu na mambo yake ya kawaida na nini. Mchukue kijana, mfanye kijana yule ajue dawa salafia. Wallahi daima unatamuona na vitabu yuandika tu, manake hii dawa ntamu, hii dawa salafia ina raha. Kila wakati tumuona yuandika, mara nshika kartasi, mara mpaka utashanga mtoto wangu uandika nini kila wakati. Ukifungua Kiarabu labda huwetauelewi Kiarabu labda, lakini ukifungua Kiarabu mashallah, kila mahala ni Kiarabu. Kijana afanya bahthi, angalia, afanya hivi, afanya hivi. Lakini baadhi ya wazazi kutaka kwa dunia, wakakosa dunia na wakakosa akhira. Uonaje wewe umpeleke mtoto wako katika shule ya Mashia amalize form 4, utakuja kumwambia nini huyu? Toka yuko mchanga, yuko katika shule za Mashia, yuwajua kwamba Abubakar na Umar makafiri. Hasa kishaweza kusema Bakar na Umar makafiri, asema kwamba Aisha ni mzinifu na mtume aliyoa mzinifu ni Aisha, mtume naye nani? Ajibu ya jamaa. Ikiwa Aisha radhiallahu anha ni mzinifu na mtume aliyoa Aisha mzinifu, na mtume nani? Lidhalika lazima Muislamu atambue na akili, na lazima Muislamu aangalie mambo kwa umbali. Ndugu zangu, hatari iko mbele yetu, hatari ya tuandama sisi. Sasa ni lazima tuwe tayari kupambana na hatari hii. Wallahi wacha kijana awe katika fitra. Walidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Kila mtoto anayezaliwa huzaliwa katika maumbile ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Baba wa mtoto yule ama wazazi wa mtoto yule ndio wanamfanya kuwa ni Myahudi ama Mnasara ama ni Majusi. Walidhalika Waarabu wakasema idha baqbaqatin naqa fa kaifa kanat al-ba'ir, idha baqbaqatin naqa fa kaifa kanat al-ba'ir. Wakasema pia idha kana rabbul baiti bidduffi dhariba fashimatu ahlul baiti kulluhum ar-raqs. Ikiwa baba yanshika ngoma yuwapiga, watakocheza nani? Watoto nyumbani. Baba piga ngoma, watoto watacheza. Vijana wangapi ambao wamekuwa wengine kwa sababu akiona mzee wake alikuwa mzee engineer? Vijana wangapi wakawa ni maengineer? Hata kama si engineer kwamba ansoma, lakini babangu mimi ankulia kijenga haya majumba, na mimi najua kwa sababu ya baba. Lidhalika aba, wazazi wako na jukumu kubwa katika kuendeleza haki. Na sisi tunatafuta solution haya maneno yote ndugu zangu wa Kiislamu mmealeta, sio kuwatukana watu ama kuambia watu kwa lugha mbaya. Tunatafuta solution, hali ni mbaya, hali ni tete ndugu zangu wa Kiislamu, lazima solution itafutwe. Ikiwa haya hatutayazungumza na solution haitapatikana, hali itazidi kuwa mbaya. Kwa sababu sahihi hali imekuwa mbaya hata kwa Muislamu. Wallahi kuna baadhi ya watu wa khairi hawezi kuswali salatu al-fajr jamaa. bali watu wingi sana hatuswali salatul fajri jamaa. Vipi utaswali vipi? Utatoka vipi? Utapigwa kipanga, utatoka. Huwezi kutoka, utabidi ubaki nyumbani, uogopa kipanga kunusuru nafsi yako. Vijana wetu, vijana wa Kiislamu ambao ni rasilimali kubwa katika Uislamu. Walidhali katika fikra za Hizbu Tahrir, katika baadhi ya vikundi vilivyopotea, wakasema sisi tunataka daula Islamia. Daula Islamia, tunataka daula ya Kiislamu ipatikane. Daula ya Kiislamu itapatikana wakati Muislamu umeshindwa kumuongoza mtoto wako katika manhaji ya haki. Vijana wetu wa Kiislamu ndio vijana wanaovamia watu na kuumiza watu. Sisi wenyewe tuogopa. Kutoka fajiri waogopa. Utatoka vipi fajiri? Kwa sababu hali ni mbaya. Vijana akili haziko tena, hawatambui tena. Zamani wasema ulikuwa ukitoka waangalia ustadi ana kanzu, saini uko na kanzu, anza na wewe mwenye kanzu. Wallahi hali ni mbaya wazee wangu. Na hali imekuwa ni tete. Lidhalika tunatafuta solution na maslaha. Solution na maslahi hayatapatikana isipokuwa vijana wasome. Kwani hakuna vijana ambao ni waovu wamesoma Sudani, wamesoma sehemu nyingine? Lakini vijana wamesoma hawajapata misingi ya usawa na haki. Kwa hiyo hata kama kijana hakusoma, lakini muonyeshe mtoto njia ya haki. Mwache kijana awe salafi. Usimpeleke mtoto kwa masufi. Usimpeleke mtoto kwa matablighi, kwa sababu hatapata njia ya uongofu. Usimpeleke mtoto kwa marafidha, mashia. Usimpeleke mtoto wako huko. Mchukue mtoto wako muongoze katika manhaji ya haki. Mwambie tu, waona yule kijana na yule, muona na yule, wale vijana masalafi, fatana na wale. Wale vijana masalafi. Walidhalika ilikuwa katika baadhi ya salafa asema, li an ujalisa al-khanazira khairu li min an ujalisa sahib bid'ah. Niketi na nguruwe. Kuketi na nguruwe Muislam asema, niketi na nguruwe basi ni bora kwangu mimi kuliko kuketi na mtu wa bid'ah, mzushi katika dini. Kwa sababu gani? Kwa sababu mzushi katika dini aona yuko katika haki, aona yeye yuko katika sawa. Lidhalika ikhwa, nimerefusha sana, na wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.